باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے باغ جنت میں ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں تو قبلہ بھی یک جائی ہے ان کے ابرو نہیں تو قبلہ بھی یک جائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا سر بالی انہیں رحمت کی گھٹا لائی ہے سر بالی رحمت کی گھٹا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی گھٹا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بند آئی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بند آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا اور جس کے گاتوں بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے گاتوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے گاتوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا اے حسن حسن صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صد سے جاؤں اے حسن حسن تاب کے صد سے جاؤں ذرے ذرے پہ آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے پہ آیا ذرے ذرے پہ آیا جلوائے زیبائی ہے جنت میں میرا علی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو